ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में गोप किशोरियों द्वारा गौरी व्रत का पालन, दुर्गा स्तोत्र और उसकी महिमा, समाप्ति के दिन गोपियों को नग्न स्नान करती जान श्री कृष्ण द्वारा उनके वस्त्र आदि का अपहरण, श्री राधा की प्रार्थना से भगवान जी का सब वस्तुएं लुटा देना, व्रत का विधान, दुर्गा का ध्यान, गौरी व्रत की कथा, लक्ष्मी स्वरूपा वेदवती का सीता होकर इस व्रत के प्रभाव से श्री राम को पति रूप में पाना, सीता द्वारा की हुई पार्थिव की स्तुति, श्री राधा आदि के द्वारा व्रतांत में दान, देवी का उन सबको दर्शन देकर राधा को स्वरूप की स्मृति कराना, उन्हें अभीष्ट वर देना तथा श्री कृष्ण का राधा आदि को पुनः दर्शन संबंधी मनोवांछित वर देना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं पुनः श्री कृष्ण लीला का वर्णन करता हूं। ये वह लीला है जिसमें गोपियों के चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनवांछित वरदान दिया गया। हेमंत के प्रथम मास मार्ग शीश में गोपांगनाएं प्रेम के वशीभूत होकर प्रतिदिन केवल एक बार हविष्यन ग्रहण करके पूर्णता संयमशील हो पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रही। वे नहाकर यमुना के तट पर पार्थिव को बालकामयी मूर्ति बनाकर उसमें देवी का आवाहन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक नित्य प्रति पूजा किया करती थी। मुनि, गोपियां चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, नाना प्रकार के मनोहर पुष्प, भांति भांति के पुष्पहार, धूप दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अनेकानेक फल, मणि, मोती और मूंगे चढ़ाकर तथा अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा संपन्न करती थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, हे जगदम्ब, तुम ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो। तुम हमें नंद गोप नंदन श्याम सुंदर को ही प्राण वल्लभ पति के रूप में प्रदान करो। इस मंत्र से देवेश्वरी दुर्गा की मूर्ति बनाकर संकल्प करके मूल मंत्र से उनका पूजन करें। साम वेदोक्त मूल मंत्र बीज मंत्र सहित इस प्रकार है, ओम श्री दुर्गाय सर्व विघ्न विनाशिनी नमः। इसी मंत्र से सब गोप कुमारियां भक्ति भाव और प्रसन्नता के साथ देवी को फूल माला नैवेद्य धूप दीप और वस्त्र चढ़ाती थी। मूंगे की माला से भक्ति पूर्वक इस मंत्र का एक सहस्त्र जप पर स्तुति करके वे धरती पर माथा टेक कर देवी को प्रणाम करती थी। उस समय कहती कि समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली शंकर प्रिय देवी शिवे, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे मनवांछित वस्तु दो। यो कहकर नमस्कार करके दक्षिणा देकर सारे नैवेद्य ब्राह्मणों को अर्पित करके वे घर को चली जाती थी। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, अब तुम देवी का वैष्णव राज सुनो जिससे सब गोप किशोरियां भक्ति पूर्वक पार्थिव जी का स्तवन करती थी, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जब सारा जगत घोर एकारणों में डूब गया, चंद्रमा और सूर्य की भी सत्ता नहीं रही, कज्जल के समान जल राशि ने समस्त चराचर विश्व को आत्मसात कर लिया, उस पुरातन काल में जलशायी श्री हरि ने ब्रह्मा जी को इस स्तोत्र का उपदेश दिया। उपदेश देकर उन जगदीश्वर ने योग निद्रा का आश्रय लिया। तदंतर उनके नाभि कमल से विराजमान ब्रह्मा जी जब मधु और कैटभ से पीड़ित हुए, तब उन्होंने इस स्तोत्र से मूल प्रकृति ईश्वरी का स्तवन किया। ओम नमो जय दुर्गाय। ब्रह्मा बोले, दुर्गे शिवे अभे माए नारायणी सनातनी जे, मुझे मंगल प्रदान करो। सर मंगले, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दुर्गा का दकार दैत्य नाश रूपी अर्थ का वाचक कहा गया है, उकार विघन नाश रूपी अर्थ का बोधक है। उसका ये अर्थ वेद सम्मत है। रेफ रोग नाशक अर्थ को प्रकट करता है, गकार पाप नाशक अर्थ का वाचक है और आकार भय तथा शत्रुओं के नाश का प्रतिपादक कहा गया है। जिसके चिंतन स्मरण और कीर्तन से ये दैत्य आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, वे भक्ति दुर्गा श्री हरि की शक्ति कही गई हैं। ये बात किसी और ने नहीं, साक्षात श्री हरि ने ही कही है। दुर्ग शब्द विपत्ति का वाचक है और आकार नाश का। जो दुर्ग अर्थात विपत्ति का नाश करने वाली है वे देवी ही सदा दुर्गा कही गई है। दुर्ग शब्द दैत्यराज दुर्गमा सुर का वाचक है और आकार नाश अर्थ का बोधक है। पूर्व काल में देवी ने उस दुर्गमा सुर का नाश किया था, इसलिए विद्वानों ने उसका नाम दुर्गा रखा। शिवा शब्द का शकार, कल्याण अर्थ का इकार, उत्कृष्ट एवं समूह अर्थ का तथा वाकार दाता अर्थ का वाचक है। वे देवी कल्याण समूह तथा उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली है, इसलिए शिवा कही गई है। वे शिव अर्थात कल्याण की मूर्तिमती राशि है, इसलिए भी उन्हें शिवा कहा गया है। शिव शब्द मोक्ष का बोधक है तथा आकार दाता का। वे देवी स्वयं ही मोक्ष देने वाली है, इसलिए शिवा कही गई है। अभय का अर्थ है भय नाश और आकार का अर्थ है दाता। वे तत्काल अभय प्रदान करती है, इसलिए अभ्या कहलाती है। माँ का अर्थ है राजलक्ष्मी और या का अर्थ है प्राप्ति कराने वाला। जो शीघ्र ही राजलक्ष्मी की प्राप्ति कराती है उसे माया कहा गया है। माँ मोक्ष अर्थ का और या प्राप्ति अर्थ का वाचक है। जो सदा मोक्ष को प्रदान करती है उसका नाम माया है। वे देवी भगवान नारायण का आधा अंग है, उन्हीं के समान तेजस्विनी है और उनके शरीर के भीतर निवास करती है, इसलिए उन्हें नारायणी कहते हैं। सनातन शब्द नित्य और निर्गुण का वाचक है। जो देवी सदा निर्गुणा और नित्या है उन्हें सनातनी कहा गया है। जय शब्द कल्याण का वाचक है और आकार दाता का। जो देवी सदा जय देती है उसका नाम जया है। सर्वमंगल शब्द संपूर्ण ऐश्वर्य का बोधक है और आकार का अर्थ है देने वाला। ये देवी संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली है, इसलिए सर्वमंगला कही गई है। ये देवी के आठ नाम सारभूत हैं और ये स्तोत्र उन नामों के अर्थ से युक्त है। भगवान नारायण ने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया था। उपदेश देकर वे जगदीश्वर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो गए। तदंतर जब मधु और कैटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए, तब ब्रह्मा जी ने स्तोत्र के द्वारा दुर्गा जी का स्तवन एवं नमन किया। उनके द्वारा स्तुति की जाने पर साक्षात दुर्गा ने उन्हें सर्वरक्षण नाम दिव्य श्री कृष्ण कवच का उपदेश दिया। कवच देकर महामाया अदृश्य हो गई। उस स्तोत्र के ही प्रभाव से विधाता को दिव्य कवच की प्राप्ति हुई। उस श्रेष्ठ कवच को पाकर निश्चय ही वे निर्भय हो गए। फिर ब्रह्मा ने महेश्वर को उस समय स्तोत्र और कवच का उपदेश दिया जबकि त्रिपासुर के साथ युद्ध करते समय रथ सहित भगवान शंकर नीचे गिर गए थे। उस कवच के द्वारा आत्म रक्षा करके उन्होंने निद्रा की स्तुति की। फिर योग निद्रा के अनुग्रह और स्तोत्र के प्रभाव से वहां शीघ्र ही वृषभ रूपधारी भगवान जनार्दन आए। उनके साथ शक्ति स्वरूपा दुर्गा भी थी। वे भगवान शंकर को विजय देने के लिए आए थे। उन्होंने रथ सहित शंकर को मस्तक पर बिठाकर अभिदान दिया और उन्हें आकाश से बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। फिर जया ने शिव को विजय दी। उस समय ब्रह्मास्त्र हाथ में लेकर योग निद्रा सहित श्री हरि का स्मरण करते हुए भगवान शंकर ने स्तोत्र और कवच पाकर त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी स्तोत्र से दुर्गा का स्तवन करके गोप कुमारियों ने श्री हरि को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त कर लिया। इस स्तोत्र का ऐसा ही प्रभाव है। गोप कन्याओं द्वारा किया गया सर्वमंगल नामक स्तोत्र शीघ्र समस्त विघ्नों का विनाश करने वाला और मनवांछित वस्तु को देने वाला है। शैव वैष्णव अथवा शाक्त कोई भी क्यों ना हो, जो मानव तीनों संध्याओं के समय प्रतिदिन भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। स्तोत्र के स्मरण मात्र से मनुष्य तत्काल ही संकट मुक्त एवं निर्भय हो जाता है, साथ ही संपूर्ण उत्तम ऐश्वर्य एवं मनवांछित वस्तु को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। पार्थी की कृपा से इस लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और निरंतर समृद्धि पाता है एवं अंत में भगवान जी के दास्य सुख को उपलब्ध करता है। इस तवराज के द्वारा ब्रजांगनाओं ने एक मास तक प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ईश्वरी का स्तवन एवं नमन किया। जब मास पूरा हुआ तो व्रत की समाप्ति के दिन वे गोपियां अपने वस्त्रों को तट पर रखकर जमुना जी में स्नान के लिए उतरी। नारद, रत्नों के मोल पर मिलने वाले नाना प्रकार के द्रव्य, लाल, पीले, सफेद और मिश्रित रंग वाले मनोहर वस्त्र जमुना जी के तट पर छा रहे थे। उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन सब के द्वारा जमुना जी के उस तट की बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगरू और कस्तूरी की वायु से सारा तट प्रांत सुरभित था। भांति भांति के नैवेद्य देश काल के अनुसार प्राप्त होने वाले फल, धूप, दीप, संदूर और कुमकुम जमुना जी के उस तट को शोभित कर रहे थे। जल में उतरने पर गोपियां कुतूहलवश क्रीड़ा के लिए उन्मुख हुई। उनका मन श्री कृष्ण को समर्पित था। श्री कृष्ण ने तट पर रखे हुए भांति भांति के द्रव्य और वस्त्रों को देखा। देखकर वे ग्वाल बालों के साथ वहां गए और सारे वस्त्र लेकर वहां रखी हुई खाद्य वस्तुओं को सखाओं के साथ खाने लगे। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्ष के साथ उनका गट्ठर बांधा और कदम की ऊंची डाल पर चढ़कर गोविंद ने गोपिकाओं से इस प्रकार कहा। शिकेश बोले, गोपियों, तुम सब की सब इस व्रत कर्म में असफल हो गई। पहले मेरी बात सुनकर विधि विधान का पालन करो। उसके बाद इच्छा अनुसार जल क्रीड़ा करना। जो मास व्रत करने के योग्य है, जिसमें मंगल कर्म के अनुष्ठान का संकल्प किया गया है, उसी मास में तुम लोग जल के भीतर घुसकर नहा रही हो, ऐसा क्यों किया? इस कर्म के द्वारा तुम अपने व्रत को अंगहीन करके उसमें हानि पहुंचा रही हो। तुम्हारे पहनने के वस्त्र, पुष्पहार तथा व्रत के योग्य वस्तुएं जो यहां रखी गई थी, किसी ने चुरा ली। जो स्त्री व्रत काल में नग्न स्नान करती है, उसके ऊपर स्वयं वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं। जान पड़ता है वरुण के अंचर तुम्हारे वस्त्र उठा लेंगे। अब तुम घर को कैसे जाओगी? तुम्हारे इस व्रत का क्या होगा? व्रत के द्वारा जिस देवी की आराधना की जा रही थी, वह कैसी है? तुम्हारी वस्त्रों की रक्षा क्यों नहीं कर रही है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर व्रजांगनाओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देखा, जमुना जी के तट पर ना तो हमारे वस्त्र हैं और ना वस्तुएं ही। वे जल में विषाद करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोली, यहां रखे हुए हमारे वस्त्र कहाँ गए और पूजा की वस्तुएं भी कहाँ हैं? इस प्रकार विषाद करके वे सब गोपकन्याएं दोनों हाथ जोड़कर, भक्ति विनय के साथ हाथ जोड़कर वहीं श्याम सुंदर से बोली। गोपकाम ने कहा, गोविंद, तुम हम दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, अतः हमारे पहनने योग्य वस्त्रों को तुम अपनी ही वस्तु समझो। उन्हें लेने या स्पर्श करने का तुम्हें पूरा अधिकार है, परंतु व्रत के उपयोग में आने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं, वे इस समय आराध्य देवता की संपत्ति हैं। उन्हें दिए बिना उन वस्तुओं को ले लेना तुम्हारे लिए किताबी उचित नहीं है। हमारे वस्त्र दे दो, उन्हें पहनकर हम व्रत की पूर्ति करेंगी। श्याम सुंदर, इस समय उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को ही हमारा अपना आहार बनाओ। यह सुनकर श्री राधा के अंगों में रोमांच हो आया। वे श्री हरि के निकट वस्त्र लेने के लिए नहीं गई। उन्हें जल में योगासन लगाकर श्री हरि के उन चरण कमलों का चिंतन किया, जो ब्रह्मा, शिव, शेषनाग तथा धर्म के भी वंदनीय तथा मनवांछित वस्तु देने वाले हैं। उन चरण कमलों का चिंतन करते करते उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए और वे भाव अतिरेक से उन गुणातीत प्राणेश्वर की स्तुति करने लगी। राधिका बोली, गोलोकनाथ, गोपीश्वर, मेरे स्वामिन, प्राणवल्लभ, दीन बंधु, दिनेश्वर, सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। गोपेश्वर, गोप समुदाय के ईश्वर, यशोदा नंद वर्धन, नंद नंदन, सदानंद, नित्यानंद, आपको नमस्कार है। इंद्र के क्रोध को व्यर्थ करने वाले गोविंद, आपने ब्रह्मा जी के दर्प का भी दलन किया है। कालिया दमन प्राणनाथ श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। शिव और अनंत के भी ईश्वर, ब्रह्मा और ब्राह्मणों के ईश्वर, प्रातपर ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म बीज आपको नमस्कार है। चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज, गुणातीत गुण स्वरूप, गुण बीज, गुण आधार, गुणमेश्वर आपको नमस्कार है। प्रभु आप अनिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हैं, सिद्धि की भी सिद्धि रूप हैं। तपस्विन आप ही तप हैं और आप ही तपस्या के बीज आपको नमस्कार है। जो निर्विचनीय तथा निर्विचनीय वस्तु है वह सब आपका ही स्वरूप है, आप इन दोनों के बीज हैं। सर्व बीज रूप प्रभु आपको नमस्कार है। मैं सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा गंगा और वेद माता सावित्री ये सब देवियां जिनके चरणार विंदों की अर्चना से नित्य पूजनीय हुई हैं उन आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनके सेवकों के स्पर्श और निरंतर ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं उन भगवान को मेरा नमस्कार है। यों कहकर सती देवी राधिका अपने शरीर को जल में और मन प्राणों को श्री कृष्ण में स्थापित करके ठूठे काट के समान अविचल भाव से स्थित हो गई। श्री राधा द्वारा किए गए श्री हरि के इस स्तोत्र का जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वह श्री हरि की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है तथा उसे निश्चय ही श्री राधा की गति सुलभ होती है। जो विपत्ति में भक्ति भाव से इसका पाठ करता है उसे शीघ्र संपत्ति प्राप्त होती है और चिरकाल का खोया हुआ नष्ट द्रव्य भी उपलब्ध हो जाता है। यदि कुमारी कन्या भक्ति भाव से एक वर्ष तक प्रतिदिन इस स्तोत्र को सुने तो निश्चय ही उसे श्री कृष्ण के समान कमनीय कांति वाला गुणवान पति प्राप्त होता है। जल में स्थित हुई राधिका ने श्री कृष्ण के चिन्नार विंदों का ध्यान एवं स्तुति करने के पश्चात जब आंखें खोलकर देखा तो उन्हें सारा जगत श्री कृष्ण में दिखाई दिया। तंतर उन्होंने जमुना तट को वस्त्रों और द्रव्यों से संपन्न देखा। देखकर राधा ने इसे तंद्रा अथवा स्वप्न का विकार माना। जिस स्थान पर और जिस आधार में जो द्रव्य पहले रखा गया था वस्त्रों सहित वह सब द्रव्य गोप कन्याओं को उसी रूप में प्राप्त हुआ। फिर तो वे सब की सब देवियां जल से निकलकर व्रत पूर्ण करके मनवांछित वर पाकर अपने अपने घर को चली गई। नारद जी ने पूछा, प्रभु उस व्रत का क्या विधान है, क्या नाम है और क्या फल है, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं और कितनी दक्षिणा देनी चाहिए, व्रत के अंत में कौन सा मनोहर रहस्य प्रकट हुआ। महाभाग इस नारायण कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान नारायण बोले, वत्स उस व्रत का सारा विधान मुझसे सुनो। उसका नाम गौरी व्रत है। मार्गशीर्ष मास में सबसे पहले स्त्रियों ने इसे किया था। यह पुरुषों को भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला तथा श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। भिन्न भिन्न देशों में इसकी प्रसिद्धि है। ये व्रत पूर्व परंपरा से पालित होने वाला माना गया है। पति की कामना रखने वाली स्त्रियों को उसकी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। इससे प्रीतम पति निमित्त फल की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को चाहिए कि वे पहले दिन उपवास करके अपने वस्त्र को धो डाले और संयम पूर्वक रहे। फिर मार्गशीर्ष मास की संक्रांति के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक नदी के तट पर जाकर स्नान करके वह दो धुले हुए वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलश में गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा पार्वती इन छह देवताओं का आवाहन करके नाना द्रव्यों द्वारा उनका पूजन करें। इन सब का पंचोपचार पूजन करके वे व्रत आरंभ करे। कलश के सामने नीचे भूमि पर एक सुविस्तृत वेदी बनावे। वे वेदी चकोर होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उस वेदी का संस्कार करे। इन द्रव्यों से चौक पूर कर उसे सजा दे। इसके बाद बालों की दस भुजा दुर्गा मूर्ति बनावे। देवी के ललाट में सिंदूर लगावे और नीचे के अंगों में चंदन एवं कपूर अर्पित करे। तंत्र ध्यान पूर्वक देवी का आवाहन करे, उस समय हाथ जोड़कर इस मंत्र का पाठ करे, उसके बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। भगवान शंकर की अर्धांगनी कल्याण में ही गौरी देवी, जैसे तुम शंकर जी को बहुत ही प्रिय हो, उसी प्रकार मुझे भी अपने प्रीतम पति की परम दुर्लभा प्राण वल्लभा बना दो। इस मंत्र को पढ़कर देवी जगदम्बा का ध्यान करें। उनका गूढ़ ध्यान साम वेद में वर्णित है, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। नारद, वह ध्यान मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है, तथापि मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसके अनुसार सिद्ध पुरुष दुर्गति नाशिनी दुर्गा का ध्यान करते हैं। दुर्गा जी का ध्यान भगवती दुर्गा कल्याण स्वरूपा शिव प्रिया शिव शैवी तथा शिव के वक्षस्थल पर विराजमान होने वाली है। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली रहती है, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनके नेत्र मनोहर हैं, वह नित्य नूतन यौवन से संपन्न है और रत्न में आभूषण धारण करती है। उनकी भुजाएं रत्न में केयूर तथा कंकणों से और दोनों चरण रत्न निर्मित नूपुरों से विभूषित है। रत्नों के बने हुए दो कुंडल उनके दोनों कपोलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी वेणी में मालती की माला लगी हुई है, जिस पर भ्रमर मंडराते रहते हैं। भाल देश में कस्तूरी की बेंदी के साथ सिंदूर का सुंदर तिलक शोभा पाता है। उनके दिव्य वस्त्र अग्नि की ज्वाला से शुद्ध किए गए हैं। वे मस्तक पर रत्न में मुकुट धारण करती है। उनकी आकृति बड़ी मनोहर है, श्रेष्ठ मनियों के सार तत्व से जटित रत्नमयी माला उनके कंठ एवं वक्षस्थल को उद्भासित किए रहती है। पारिजात के फूलों की मालाएं गले से लेकर घुटनों तक लटकी रहती हैं। उनकी कटी का निम्न भाग अत्यंत स्थूल और कठोर है। उनकी झांकी मन को मोह लेने वाली है। ब्रह्मा आदि देवता निरंतर उनकी स्तुति करते हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा करोड़ों सूर्यों को लज्जित करती है। नीचे ऊपर के होठ पके बिंब फल के सदृश्य लाल हैं, अंग कांति सुंदर चमका के समान है। मोती की लड़ियों को भी लज्जाने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ाती है। वे मोक्ष और मनवांछित कामनाओं को देने वाली है। शरद काल के पूर्ण चंद्र को भी तृष्कित करने वाली चंद्रमुखी देवी पार्वती का मैं भजन करता हूं। इस प्रकार ध्यान करके मस्तक पर फूल रखकर व्रती पुरुष प्रसन्नता पूर्वक हाथ में पुष्प लेकर पुनः भक्ति भाव से ध्यान करके पूजन आरंभ करे। पूर्वोक्त मंत्र से ही प्रतिदिन हर्ष पूर्वक षोडशोपचार छिड़ावे, फिर व्रती भक्ति और प्रसन्नता के साथ पूर्व कथित स्तोत्र द्वारा ही देवी की स्तुति करके उन्हें प्रणाम करे। प्रणाम के पश्चात भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके गौरी व्रत की कथा सुने। नारद जी ने पूछा, भगवान आपने व्रत के विधान फल और गौरी के अद्भुत स्तोत्र का वर्णन कर दिया, अब मैं गौरी व्रत की शुभ कथा सुनना चाहता हूं। पहले किसने इस व्रत को किया था और किसने भूतल पर इसे प्रकाशित किया था, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि आप संदेह का निवारण करने वाले हैं। भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद कुश ध्वज की पुत्री सती वेदवती ने महान तीर्थ पुष्कर में पहले पहल इस व्रत का अनुष्ठान किया था। व्रत की समाप्ति के दिन कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान भक्ति जगदम्बा ने उसे साक्षात दर्शन दिया। देवी के साथ लाख योगिनियां भी थी, वे परमेश्वरी सर निर्मित रथ पर बैठी थी और उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट फैल रही थी। उन्होंने संयमशीला वेदवती से कहा, पार्वती बोली, वेदवती तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा के अनुसार वर मांगो, तुम्हारे इस व्रत से मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें मनवांछित वर दूंगी। पार्थिव की बात सुनकर साधी वेदवती ने उन प्रसन्न हृदय देवी की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके वह बोली। वेदवती ने कहा, देवी मैंने नारायण को मन से चाहा है, अतः वे ही मेरे प्राण वल्लभ पति हों, ये वर मुझे दीजिए। दूसरे किसी वर को लेने की मुझे इच्छा नहीं है, आप उनके चरणों में सदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। वेदवती की बात सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और तुरंत रथ से उतरकर उस हरि वल्लभा से बोली। पार्वती ने कहा, जगदम्ब मैंने सब जान लिया, तुम साक्षात सती लक्ष्मी हो और भारतवर्ष को अपनी पद धूलि से पवित्र करने के लिए यहां आई हो। साध्वी परमेश्वरी, तुम्हारी चरण रथ से ये पृथ्वी तथा यहाँ के संपूर्ण तीर्थ तत्काल पवित्र हो गए हैं। तपस्विनी, तुम्हारा ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है, तुम तपस्या करो। देवी, तुम साक्षात नारायण की वल्लभा हो और जन्म जन्म में उनकी प्रिया रहोगी। भविष्य में भूतल का भार उतारने के लिए तथा यहाँ के दस्यो भूत राक्षों का नाश करने के लिए पूर्ण परमात्मा विष्णु दशरथ नंदन श्री राम के रूप में वस्था पर पधारेंगे। उनके दो भक्त जय और विजय ब्राह्मणों के शाप के कारण वैकुंठ धाम से नीचे गिर गए हैं। उनका उद्धार करने के लिए त्रेता युग में अयोध्यापुरी के भीतर श्री हरि का आविर्भाव होगा। तुम भी शिशु रूप धारण करके मिथिला को जाओ, वहां राजा जनक अयोनिजा कन्या के रूप में तुम्हें पाकर यतन पूर्वक तुम्हारा लालन पालन करेंगे। वहां तुम्हारा नाम सीता होगा। श्री राम भी मिथिला में जाकर तुम्हारे साथ ही विवाह करेंगे। तुम प्रत्येक कल्प में नारायण की ही प्राण वल्लभा होगी। यो कहकर पार्वती वेदवती को हृदय से लगाकर अपने निवास स्थान को लौट गई। साधी वेदवती मिथिला में जाकर माया से हल द्वारा भूमि पर की गई हराई में सुखपूर्वक स्थित हो गई। उस समय राजा जनक ने देखा एक बालिका आंख बंद किए भूमि पर पड़ी है। उसकी अंग कांति तबाए हुए सन के समान उद्दीप्त है तथा वे तेजस्वी बालिका रो रही है। उसे देखते ही राजा ने उठाकर गोद में चिपका लिया। जब वे घर को लौटने लगे उससे वहीं उसके प्रति आकाशवाणी हुई, राजन ये अयोनिजा कन्या साक्षात लक्ष्मी है, इसे ग्रहण करो, स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे दामाद होंगे। ये आकाशवाणी सुन कन्या को गोद में लिए राज ऋषि जनक घर को गए और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने लालन पालन के लिए उसे अपनी प्यारी रानी के हाथ में दे दिया। युवती होने पर सती सीता ने इस व्रत के प्रभाव से त्रिलोकीनाथ विष्णु के अवतार रूप दशरथ नंदन श्री राम को प्रीतम पति के रूप में प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने इस व्रत को पृथ्वी पर प्रकाशित किया तथा श्री राधा ने इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री कृष्ण को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया। अन्य गोप कुमारियों ने इस व्रत के प्रभाव से उसको पाया। नारद, इस प्रकार मैंने गौरी व्रत की कथा कही। जो कुमारी भारतवर्ष में इस व्रत का पालन करती है उसे श्री कृष्ण तुल्य पति की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार उन गोप कुमारियों ने एक मास तक व्रत किया। वे पूर्वक स्तोत्र से प्रतिदिन देवी की स्तुति करती थी। समाप्ति के दिन व्रत पूर्ण करके गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कानो शाखा में वर्णित उस स्तोत्र द्वारा परमेश्वरी पार्वती का सत्तावन किया, जिसके द्वारा स्तुति करके सत्यप्रायणा सीता ने शीघ्र कमल नयन श्री राम को प्रीतम पति के रूप में प्राप्त किया था। वह स्तोत्र इस प्रकार है। जानकी बोली, सबकी शक्ति स्वरूपे शिवे, आप संपूर्ण जगत की आधारभूता हैं, समस्त सद्गुणों की निधि हैं तथा सदा भगवान शंकर के संयोग सुख का अनुभव करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति दीजिए। सृष्टि पालन और संहार आपका रूप है, आप सृष्टि पालन और संहार रूपनी हैं। सृष्टि पालन और संहार के जो बीज हैं उनके भी बीज रूपनी हैं, आपको नमस्कार है। पति के मन को जानने वाली पतिव्रत प्रायणी गौरी, पतिव्रते पत्य अनुरागनी, मुझे पति दीजिए, आपको नमस्कार है। आप समस्त मंगलों के लिए भी मंगलकारिणी हैं, संपूर्ण मंगलों से संपन्न हैं, सब प्रकार के मंगलों की बीज रूपा हैं, सर मंगले, आपको नमस्कार है। आप सबको प्रिय हैं, सबकी बीज रूपनी हैं, समस्त अशुभों का विनाश करने वाली हैं, सबकी ईश्वरी तथा सर्वजननी हैं, शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है। परमात्म स्वरूपे नित्य रूपनी सनातनी आप साकार और निराकार भी हैं। सर रूपे आपको नमस्कार है। शुधा तृष्णा इच्छा दया श्रद्धा निद्रा तंद्रा स्मृति और क्षमा ये सब आपकी कलाएं हैं। नारायणी आपको नमस्कार है। लज्जा मेधा तुष्टि पुष्टि शांति संपत्ति और वृद्धि ये सब भी आपकी ही कलाएं हैं। सर रूपनी आपको नमस्कार है। दुष्ट और अदृष्ट दृष्ट और अदृष्ट दोनों आपके ही स्वरूप हैं। आपने बीज और फल दोनों प्रदान करती हैं। कोई भी आपका निरूपण नहीं कर सकता है। महामाए आपको नमस्कार है। शिवे आप शंकर संबंधी सौभाग्य से संपन्न हैं तथा सबको सौभाग्य देने वाली हैं। देवी श्री हरि ही मेरे प्राण वल्लभ और सौभाग्य हैं, उन्हें मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। जो स्त्रियां व्रत की समाप्ति के दिन इस स्तोत्र से शिवा देवी की स्तुति करके बड़ी भक्ति से उन्हें मस्तक झुकाती हैं वे साक्षात श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करती हैं। इस लोक में प्राप्त पर परमेश्वर को पति रूप में पाकर कांत सुख का उपभोग करके अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर भगवान श्री कृष्ण के समीप चली जाती हैं। समाप्ति के दिन गोपियों सहित श्री राधा ने देवी की वंदना और स्तुति करके गौरी व्रत को पूर्ण किया। एक ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक एक सहस्त्र गौएं तथा 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में देकर वे घर जाने को उद्यत हुई। उन्होंने आदर पूर्वक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, बाजे बजवाए, भिखमंगों को धन बांटा। इसी तरह दुर्गति नाशिनी दुर्गा वहां आकाश से प्रकट हुई। जब ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही थी उसके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की प्रभा फैल रही थी। वे 100 योगिनियों के साथ थी। सिंह से जुते हुए रथ पर बैठी तथा रत्न में अलंकारों से भूषित थी। उनकी 10 भुजाएं थी। उन्होंने रत्न सार में उपकरणों से युक्त स्वर्ण निर्मित दिव्य रथ से उतरकर तुरंत श्री राधा को हृदय से लगा लिया। देवी दुर्गा को देखकर अन्य गोप कुमारियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार गोपिकाओं को वर दे उनसे सादर संभाषण कर देवी ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से राधिका को संबोधित करके कहा। पार्थी बोली, राधे तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। जगदम्ब के तुम्हारा ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम माया से मानव रूप में प्रकट हुई हो। सुंदरी क्या तुम गोलोकनाथ गोलोक श्री शैल विरजा के तट प्रांत श्री रास मंडल तथा दिव्य मनोहर वृंदावन को कुछ याद करती हो। क्या तुम्हें प्रेम शास्त्र के विद्वान तथा रति चोर श्याम सुंदर के उस चरित्र का किंचित भी स्मरण होता है जो नारियों के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। तुम श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्विनी हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारी अंश कला से प्रकट हुई हैं। फिर तुम मानवी कैसे हो। तुम श्री हरि के लिए प्राण स्वरूपा हो और स्वयं श्री हरि तुम्हारे प्राण हैं। वेद में तुम दोनों का भेद नहीं बताया गया है। फिर तुम मानवी कैसे हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी 60,000 वर्षों तक तप करके भी तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन नहीं पा सके। फिर तुम मानसी कैसे हो। तुम तो साक्षात देवी हो। श्री कृष्ण की आज्ञा से गोपी का रूप धारण करके पृथ्वी पर पधारी हो। शांति तुम मानवी स्त्री कैसे हो। मनुवंश में उत्पन्न रिप श्रेष्ठ सुयज्ञ तुम्हारी ही कीर्ति से गोलोक में गए थे। फिर तुम मानसी कैसे हुई। तुम्हारे मंत्र और कवच के प्रभाव से ही भृगुवंशी परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय नरेशों से शून्य कर दिया था। ऐसी दशा में तुम्हें मानवी स्त्री कैसे कहा जा सकता है। परशुराम जी ने भगवान शंकर से तुम्हारे मंत्र को प्राप्त करके पुष्कर तीर्थ में उसे सिद्ध किया और उसी के प्रभाव से वे कार्तवीर अर्जुन का संहार कर सके। फिर तुम मानसी कैसे हो। उन्होंने अभिमान पूर्वक महात्मा गणेश का एक दांत तोड़ दिया। वे केवल तुमसे ही भय मानते थे। फिर तुम मानसी स्त्री कैसे हो। जब मैं क्रोध से उन्हें भस्म करने को उद्यत हुई तब हे ईश्वरी मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की। फिर तुम मानसिक कैसे हो सकती हो? श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में तथा जन्म जन्म में तुम्हारे पति हैं। जगन माता, तुमने लोक हित के लिए ही ये व्रत किया है। श्री दाम के शाप से और भूमि का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर तुम्हारा निवास हुआ है। फिर तुम मानसी स्त्री कैसे हो? तुम जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाली देवी हो। कलावती की योनिजा पुत्रियां पुण्यमयी हो। फिर तुम्हें साधारण मनुष्य कैसे माना जा सकता है? 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास चित्र उपस्थित होगा, तब रात्रि के समय निर्जन निर्मल एवं सुंदर रास मंडल में वृंदावन के भीतर श्री हरि के साथ समस्त गोपकांग सहित तुम्हारी रास क्रीड़ा सा आनंद संपन्न होगी। सती राधे, प्रत्येक कल्प में भूतल पर श्री हरि के साथ तुम्हारी रसमय लीला होगी, ये विधाता ने ही लिख दिया है, इसे कौन रोक सकता है? सुंदरी, श्री हरि प्रिय, जैसे मैं महादेव जी की सौभाग्यवती पत्नी हूं, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण की सौभाग्यशाली वल्लभा हो। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, भूमि में गंध और जल में शीतलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण में तुम्हारी स्थिति है। देवांगना, मानव कन्या, गंधर्व जाति की स्त्री तथा राक्षसी, इनमें से कोई भी तुमसे बढ़कर सौभाग्यशाली ना तो हुई है और ना होगी ही। मेरे वर से ब्रह्मा आदि के भी वंदनीय प्रातपर एवं गुणातीत भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे अधीन होंगे। पतिव्रते, ब्रह्मा, शेषनाग तथा शिव भी जिनकी आराधना करते हैं, जो ध्यान से भी वश में होने वाले नहीं हैं तथा जिन्हें आराधना द्वारा रिझा लेना समस्त योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन है, वे ही भगवान तुम्हारे अधीन रहेंगे। राधे, स्त्री जाति में तुम विशेष सौभाग्यशाली हो, तुमसे बढ़कर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम दीर्घ काल तक यहां रहने के पश्चात श्री कृष्ण के साथ ही गोलोक में चली जाओगी। ऐसा कहकर पार्वती देवी तत्काल वहीं अंतरहित हो गई। फिर गोप कुमारियों के साथ श्री राधिका भी घर जाने को उद्यत हुई। इतने में श्री कृष्ण राधिका के सामने उपस्थित हो गए। राधा ने किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित थे। घुटनों तक लटकती हुई मालती माला एवं वन माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य से शोभायमान था। वे भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों को लज्जित कर रहे थे। मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर था। मस्तक पर श्रेष्ठ रत्न में मुकुट अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहा था। दांत पके हुए अनार के दाने जैसे स्वच्छ दिखाई देते थे। आकृति बड़ी मनोहर थी। उन्होंने विनोद के लिए एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में लीला कमल ले रखा था। वे करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला के मनोहर धाम थे। उन गिनातीत परमेश्वर की ब्रह्मा, शेषनाग और शिव आदि निरंतर स्तुति करते हैं। वे ब्रह्म स्वरूप तथा ब्राह्मण हितेशी हैं। श्रुतियों ने उनके ब्रह्म रूप का निरूपण किया है। वे अव्यक्त और व्यक्त हैं, अविनाशी एवं सनातन ज्योति स्वरूप हैं, मंगलकारी मंगल के आधार, मंगल में तथा मंगलदाता हैं। श्याम सुंदर के उस अद्भुत रूप को देखकर राधा ने वेगपूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें अच्छी तरह देखकर प्रेम के वशीभूत होकर वे शुद्ध बुद्ध खो बैठी। प्रीतम के मुखारविंद की बाकी चितवन से देखते देखते उसके अधरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उन्होंने लज्जावश अंचल से अपना मुख ढांक लिया। उनकी बारंबार ऐसी अवस्था हुई। श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। समस्त गोपगांव के सामने खड़े हुए भगवान श्री राधा से बोले, श्री कृष्ण ने कहा, प्राणाधिके राधिके, तुम मनवांछित वर मांगो। हे गोप किशोरियों, तुम सब लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर श्री राधिका तथा अन्य सब गोप कन्याओं ने बड़े हर्ष के साथ उन भक्त वांछा कल्प तरु प्रभु से वर मांगा। राधिका बोली, प्रभु, मेरा चित्त रूपी चंचिरीक आपके चरण कमलों में सदा रमता रही। जैसे मधुप कमल में स्थित होकर उसके मकरंद का वान करता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भ्रमर भी आपके चरणार विंदों में स्थित होकर भक्ति रस का निरंतर आस्वादन करता रही। आप जन्म जन्म में मेरे प्राणनाथ हों और अपने चरण कमलों की परम दुर्लभ भक्ति मुझे दें। मेरा चित्त सोते जागते दिन रात आपके स्वरूप तथा गुणों के चिंतन में सतत निमग्न रहे, यही मेरी मनोवांछा है। गोपिया बोली, प्राण बंधु, आप जन्म जन्म में हमारे प्राणनाथ हों और श्री राधा की ही भांति हम सबको भी सदा अपने साथ रखें। गोपियों का यह वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्रीमान यशोदानंदन ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन जगदीश्वर ने श्री राधिका को प्रेम पूर्वक सहस्त्र दलों से युक्त क्रीड़ा कमल तथा मालती की मनोहर माला दी। साथ ही अन्य गोपियों को भी उन गोपी वल्लभ ने हंसकर प्रसाद स्वरूप पुष्प तथा मालाएं भेंट की। तंतर वे बड़े प्रेम से बोले, श्री कृष्ण ने कहा, व्रज देवियों, 3 मास व्यतीत होने पर वृंदावन के सुरम्य रास मंडल में तुम सब लोग मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगी। जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो, हम में तुम में भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूं और तुम भी मेरे लिए प्राण स्वरूपा हो। प्यारी गोपियों, तुम लोगों का ये व्रत लोक रक्षा के लिए है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि तुम लोग गोलोक से परे साथ आई हो, मेरे साथ आई हो, और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहां चलना है। तुम मेरी नित्य सिद्धा प्रेयसी हो, तुमने साधन करके मुझे पाया है, ऐसी बात नहीं है। अब शीघ्र अपने घर जाओ, मैं जन्म जन्म में तुम्हारा ही हूं, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो, इसमें संशय नहीं है। ऐसे कहकर श्री हरि वहीं जमुना जी के किनारे बैठ गए। वे सारी गोपियां भी बारंबार उन्हें निहारती हुई बैठ गई। उन सब के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी, मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। वे प्रेम पूर्वक बाकी चितवन से देखती हुई अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सुधा का पान कर रही थी। तत्पश्चात वे बारंबार जय बोलकर शीघ्र ही अपने अपने घर गई और श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौटे। इस प्रकार मैंने श्री हरि का ये सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया। गोपी चीरहरण की ये लीला सब लोगों के लिए सुखदायिनी है। नारद जी ने पूछा, भगवान, 3 मास व्यतीत होने पर उन गोपांगनाओं का श्री हरि के साथ किस प्रकार मिलन हुआ? वृंदावन कैसा है? रासमंडल का क्या स्वरूप है? श्री कृष्ण तो एक थे और गोपियां बहुत, ऐसी दिशा में किस तरह में क्रीड़ा संभव हुई? मेरे मन में इस नई नई लीला को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। महाभाग, आपके नाम और यश का श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है, कृपया आप उस रास क्रीड़ा का वर्णन कीजिए। अहो, श्री हरि की रास यात्रा प्राणों के सार की भी सारभूता कथा है। इस भूतल पर उसके द्वारा की गई सारी लीलाएं ही सुनने में अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। सूजी कहते हैं, शौनक, नारद जी की यह बात सुनकर साक्षात नारायण ऋषि हंसे और प्रसन्न मुख से उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, मुने, एक दिन श्री कृष्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्र उदय होने के पश्चात वृंदावन में गए। उस समय जूही मालती कुंदर माधी के पुष्प का स्पर्श करके बहने वाली शीतल मंद और सुगंधित मले वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो रहा था। भ्रमरों के मधुर गुंजारव से उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। वृक्षों में नए नए पल्लव निकल आए थे और कोकिल की कुह कुह ध्वनि से वे वन मुखरित हो रहा था। 9 लाख रास ग्रहों से युक्त वह वृंदावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। चंदन, नगरो, कस्तूरी और कुमकुम की सुगंध सब ओर फैल रही थी। कपूर युक्त तांबूल तथा भोग द्रव्य सजाकर रखे गए थे। कस्तूरी और चंदन युक्त चंपा के फूलों से रचित नाना प्रकार के शैयाएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। रत्न में प्रदीपों का प्रकाश सब ओर फैला था। धूप की सुगंध से वह वन प्रांत मह मह महक रहा था। वहीं सब ओर से गोलाकार रास मंडल बनाया गया था जो नाना प्रकार के फूलों और मालाओं से सज्जित था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से वहां की भूमि का संस्करण किया गया था। रास मंडल के चारों ओर फूलों से भरे उद्यान तथा क्रीड़ा सरोवर थे। उन सरोवरों में हंस, कारंडव तथा जल कुकुट आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे जल क्रीड़ा के योग्य सुंदर तथा सुरत श्रम का निवारण करने वाले थे। उनमें शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा निर्मल जल भरा था। उस रास मंडल में दही, अक्षत और जल छिड़कने गए थे। केले के सुंदर खंभों द्वारा वह चारों ओर से शोभित थे। सूत में बंधे हुए आम के पल्लवों के मनोहर वंदनवारों तथा सिंदूर चंदन युक्त मंगल कलशों से उनको सजाया गया था। मंगल कलशों के साथ मालती की मालाएं और नारियल के फल भी थे। उस शोभा संपन्न रास मंडल को देखकर मधुसूदन हंसे। उन्होंने कौतूहलवश वहां विनोद की साधन भूता मुरली को बजाया। वह वंशी की ध्वनि उनकी प्रेसी गोपांगनाओं के प्रेम को बढ़ाने वाली थी। राधिका ने जब वंशी की मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काल ये प्रेम आकुल होकर अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उसका शीर ठूठे काठ की तरह स्थिर और चित्त ध्यान में एक तान हो गया। क्षण भर में चेत होने पर पुनः मुरली की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वे बैठी थी, फिर उठकर खड़ी हो गई। अब उन्हें बार बार उद्वेग होने लगा। वे आवश्यक कर्म छोड़कर घर से निकल पड़ी। ये एक अद्भुत बात थी। चारों ओर देखकर वंशी ध्वनि का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। मन ही मन महात्मा श्री कृष्ण के चरणार विंदों का चिंतन करती जाती थी। वे अपने सहस्त्र तेज तथा श्रेष्ठ रत्न सार में भूषणों की कांति से वन प्रांत को प्रकाशित कर रही थी। राधिका की सुशीला आदि जो अत्यंत प्यारी 33 सखियां थी और समस्त गोपियों में श्रेष्ठ समझी जाती थी, वे भी श्री कृष्ण के दिए हुए वर से आकृष्ट चित्त होकर डरी हुई सी घर से बाहर निकली। कुल धर्म का त्याग करके निशंक होकर वन की ओर चली। वे सब की सब प्रेम अतिरेक से मोहित थी। फिर उस प्रधान गोपियों के पीछे पीछे दूसरी गोपियां भी जो जैसे थी वैसे ही लाखों की संख्या में निकल पड़ी। वे सब वन में एक स्थान पर इकट्ठी हुए। कुछ देर तक प्रसन्नतापूर्वक वहीं खड़ी रही। वहां कुछ गोपियों ने अपने हाथों में माला लिए आई थी। कुछ गोपांगनाएं व्रज से मनोहर चंदन हाथ में लेकर आई हुई थी। कई गोपियों के हाथों में श्वेत चवर शोभा पा रहे थे। वे सब बड़े हर्ष के साथ वहां आई थी। कुछ गोप कन्याएं कुमकुम, तांबूल, पात्र तथा कांचन वस्त्र लिए हुए आई थी। कुछ शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आई जहां चंद्रावली अर्थात राधा सानंद खड़ी थी। वे सब एकत्र होकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराती हुई वहां राधिका को वेशभूषा संवार कर बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़ी। मार्ग में बारंबार वे हरि नाम का जप करती थी। वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा जहां का दृश्य स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। चंद्रमा की किरणें उस वन प्रांत को अनरंजित कर रही थी। अत्यंत निर्जन विकसित कुसुमों से अलंकृत तथा फूलों की छूकर प्रभावित होने वाली मले वायु से सुवासित वह रम्य रास मंडल नारियों के प्रेम भाव को जगाने वाला और मुनियों के भी मन को मोह लेने वाला था। उन सब को वहां कोकिलों की मधुर काकली सुनाई दी। भ्रमरों का अत्यंत मधुर सूक्ष्म गुंजारव भी बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमर भ्रमरियों के साथ रहकर फूलों का मकरंद बांध करके मतवाले हो गए थे। तंत्र शुभ वेला में संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके श्री राधिका ने रास मंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समीप देखकर श्री कृष्ण वहां बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उसके निकट गए। उससे प्रेम से आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियों के बीच में रत्नमय अलंकारों से भूषित होकर खड़ी थी। उनके श्रीअंगों पर दिव्य वस्त्रों के परिधान शोभा पा रहे थे। वे मुस्कुराती हुई बाकी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखती हुई गजराज की भांति मंद गति से चल रही थी। रमणीय राधा नवीन वेशभूषा, नई अवस्था तथा रूप से अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। वे मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। उनकी अंग कांति सुंदर चमका के समान गोर थी। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे सिर पर मालती की माला से युक्त वेणी का भार वहन करती थी। श्री राधा ने भी किशोर अवस्था से युक्त श्याम सुंदर की ओर दृष्टिपात किया। वे नूतन यवन से संपन्न तथा रत्न में आभरणों से विभूषित थे। करोड़ों कामदेवों की लावण्य लीला के मनोहर धाम प्रतीत होते थे तथा बांके नयनों में उनकी ओर निहारती हुई उन प्राण राधिका राधिका को देख रहे थे। उनके परम अद्भुत रूप की कहीं उपमा नहीं थी। वे विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट धारण किए स आनंद मुस्कुरा रहे थे। बांके नेत्रों के कोण से बार बार प्रीतम की ओर देख देख कर सती राधा ने लज्जावश मुख को आंचल से ढक लिया और वे मुस्कुराती हुई अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। प्रेम भाव का दीपन करने से उनके सारे अंग पुलकित हो उठे। तंत्र श्री कृष्ण एवं राधिका का परस्पर प्रेम श्रृंगार हुआ। मुनि, 9 लाख गोपियां और उतने ही गोप विग्रह धारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण, ये 18 लाख गोपी कृष्ण रास मंडल में परस्पर मिले। नारद, वहां कंकनों किंकनियों वल्लियों और श्रेष्ठ रत्न निर्मित नपुरों की सम्मिलित झनकार कुछ काल तक निरंतर होती रही। इस प्रकार स्थल में रास क्रीड़ा करके वे सब प्रसन्नतापूर्वक जल में उतरे। वहां जल क्रीड़ा करते करते थक गए। फिर वहां से निकलकर नवीन वस्त्र धारण करके कौतूहल पूर्वक कपूर युक्त तांबूल ग्रहण करके सबने रत्न में दर्पण में अपना अपना मुंह देखा। तंत्र श्री कृष्ण राधिका तथा गोपियों के साथ नाना प्रकार के मधुर मनोहर क्रीड़ाएं करने लगे। फिर पवित्र उद्यान के निर्जन प्रदेश में सरोवर के रमणीय तट पर, जहां बाहर चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा था, जहाँ की भूमि पुष्प और चंदन से चर्चित थी, जहाँ सब और अग्रु तथा चंदन से संपृक्त मले समीर द्वारा सुगंध फैलाई जा रही थी और भ्रमरों के गुंजारों के साथ नर कोकलों के मधुर काकली कानों में पड़ रही थी, योगियों के परम गुरु श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने रूप धारण करके स्थल प्रदेश में मधुर लीला विलास किए। इसके बाद राधा के साथ सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने जमुना जी के जल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के जो अन्य माया में स्वरूप थे, वे भी गोपियों के साथ जल में उतरे। जमुना जी में परम रस में क्रीड़ा करने के पश्चात सब ने बाहर निकलकर सूखे वस्त्र पहने और माला आदि धारण की। तंत्र सब गोप किशोरियों पुनः रास मंडल में गईं। वहां के उद्यान में सब और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर परमेश्वरी राधा ने कौतुक पूर्वक गोपियों को पुष्प चयन के लिए आज्ञा दी। कुछ गोपियों को उन्होंने माला गूंथने के काम में लगाया, किन्हीं को पान के बीड़े सुसज्जित करने में लगाया, किन्हीं को चंदन घिसने में लगा दिया। गोपियों के दिए हुए पुष्पहार चंदन तथा पान को लेकर बाके नेत्रों से देखती हुई सुंदरी राधा ने मंद हास्य के साथ श्याम सुंदर को प्रेम पूर्वक वे सब वस्तुएं अर्पित की। फिर कुछ गोपियों को श्री कृष्ण की लीलाओं के गान में और कुछ को मृदंग मुरज आदि बाजे बजाने में उन्होंने लगाया। इस प्रकार रास में लीला विलास करके राधा निर्जन वन में श्री हरि के साथ सर्वत्र मनोहर विहार करने लगी। रमणीय पुष्प उद्यान, सरोवरों के तट, सुरम्य गुफा, नदों और नदियों के समीप अत्यंत निर्जन प्रदेश, परतीय कंदरा, नारियों के मनवांछित स्थान, 33 वन, वन रमणीय श्रीवन, कदम वन, तुलसी वन, कुंद वन, चंपक वन, निम्ब वन, मधुवन, जंबीर वन, नारिकेल वन, पूरा पुग वन, कंदरी वन, बद्री वन, बिल वन, नारग वन, अश्वत्थ वन, वंश वन, दंडिम वन, मंदार वन, ताल वन, आम्र वन, केतकी वन, अशोक वन, खजूर वन, आम्रत कवन, जंबू वन, शाल वन, कटकी वन, पदम वन, जाति वन, न्यग्रोद वन, श्रीखंडवन और विलक्षण केसरवन, इन सभी स्थानों में 30 दिन रात तक कौतूहल पूर्वक श्रृंगार किया, तथापि उनका मन तनिक भी तृप्त नहीं हुआ। अधिकाधिक इच्छा बढ़ती गई, ठीक उसी तरह जैसे घी की धारा पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है। देवता, देवियां और मुनि जो रास दर्शन के लिए पधारे थे अपने अपने घर को लौट गए। उन सब ने रास रस की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए और आश्चर्यचकित होकर हर्ष का अनुभव करते हुए वे वहां से विदा हुए। बहुत सी देवांगनाओं ने श्री हरि के साथ प्रेम मिलन की लालसा लेकर भारतवर्ष के श्रेष्ठ नरेशों के घर घर में जन्म लिया।